第四段 Dalet Yom Yom Echad Yomaim Shne Yamim Shlosha Yamim Arba'a Yamim Chamisha Yamim Shisha Yamim Shiv'a Yamim Shmona Yamim Tish'a Yamim Asara Yamim Achad Asar Yom שנים עשר יום, שלושה עשר יום, ארבעה עשר יום, חמישה עשר יום, שישה עשר יום, שבעה עשר יום, שמונה עשר יום, תשעה עשר יום, עשרים יום. אחד ועשרים יום, שניים ועשרים יום, שלושה ועשרים יום, ארבעה ועשרים יום, חמישה ועשרים יום, שישה ועשרים יום, שבעה ועשרים יום, שמונה ועשרים יום, תשעה ועשרים יום, שלושים יום, ארבעים יום, חמישים יום, שישים יום, שבעים יום, שמונים יום, תשעים יום, מאה יום, מאת יום.